Que é molasca? Não vai que chamasca. Lehet, hogy jó a trükkötök. Mi baj van? Mondom, a sárga is látom. Sárga faj, hát. Ez sárga fajta paradicsom, nem? Meg a szemüvegén. Ne úgy, már megtalálod. Be fogod találni. Nagyon rossz vagyok nem adta. És én nem tudom, hogy tudtál szemegét nem találja. Igen, nyom. Én nem tudom, hogy kész lehet-e magatokra. Ott is bebaszált, ez egy kisebb élet. Hülye, te beszédeteket, amit kell hallgatni. Kisebb már, ki ne a hülye beszédedet hallgass már! Én nem tudom, hogy itt gondoltak magatok. Te egy évvel felett jó, két évet el tudtatok úgy húzni. Azt hiszitek, hogy nem. Jó van, hallgass, vagy meg fájak, olyan pont dönök. Hol mennyi adekvált akartok kifőzni? Én nem akarom keverni. Én nem fogok többet keverni. Én is nem fogom megkeverni se. Majd akkor kintán veszek normál. Így is igaz. Te is azért, de bírsz valamit a hülyeségeiteket keverni. Mi nem keveritek ki, ti ki? Keverjem majd, akkor így keverjem, mert hallgatok. Nem kell. Nem bírok télen. Hány kilót vesztek? Én 3 ládával. Mennyi kiló vagy? Mely a fasz, nem mondod neki 40 vagy 30 adjat csak. Más annyiba kell, 30-40 dinárba kerül. Miért ott veszed 50-i? Ott lehet drágább. Hm? Máshol van 30 és. Majd ott lesz véve, ne nézd milyen a 30 dináros. Nem, te tényleg. Mit gondol magáról? Binalni rátiszt is. Te adod mások szari, hogy én meg... Mása meg adod jó sokat kérsz, hogy mi a... Ő meg mások meg kérj neked, hogy jó sokat kérjen. Mit gondoltam? Mások 30 év szokott venni. Honnan tudod? Volt, nézzék körül jobban. Csak egy helyen mi szaladgálsz. Hát nézzem én máson, hogy olyan kis szírszalt, kis sület, sűt, savanyú barackokat megvenni. Szarba se jó. De hát tényleg, hogy mindig az a fáj, hogy na, amikor te látsz valamit, te mennyit szoktad adni a virágokat? Ja, és akkor azt nézni mindenki, és oda se jönne vásárolni. Máshol olcsóbban is kap. Igen, te nem érdekeztem. Amit te adsz el, az mindegy virágot szokott legyen, amit te vettél, az meg mindegy olcsóbb legyen. Cica. Az nem jó, hogy tudod, mit csinál? kukacot a kisfaradi csomagba. Uh-huh. Aztán meg rohadt is kukacos lesz benne. Nincs kukacot ki a kukacot. Én hát ebben akarok valaki menni. Kezd, leszesen megszabadulnál már tőletek. Úgy van megszabadulnál, hogyha megszabadulok. Ki lesz adva a 7 volt fel, és aztán semmi közben nem lesz hozzá. Már több, melyen világ is van a szememben már? Le van, nem látod, hogy nincs van a világ. Majd te iszol. Nem, te így még láthatod, hogy így még vagy meg. Nem tudom már, emberre akarsz, mert ezt vissza. Akányt is gondoltak magatokra. Hoppa, kis vétek, akkor is rákoptak cseszni. Milyen világ is van a szememben? Normális vagy? Hát egy ki valahogy a kaput. Nézem, ilyen csak fogal a levegőben látod? Legyen. Ha? Látom, jó sok. Szépen. Jánostál.